пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від штучного голоду, заподіяного тоталітарним режимом. Пам'яті мільйонів синів та дочок України, чиє життя забрала жорстока репресивна машина, присвячується наше зібрання. То був страшний, навмисний злочин. Такого ще земля не знала. Закрили Україні очі і душу міцно зав'язали, сліпу пустили старцювати. Луна ще й досі в оболонях, здичавіла вкраїнська хата на березі своїх агоній. Глуху заставили мовчати, а то би світ втопив в славуті, як божевільна їла мати свою дитиноньку майбутню. Замліли навіть поторочі і відвернулись голіафи. То був такий державний злочин. Здригнулась навіть мертва Кафа. Мерцями всіялося поле. Ні хрестика і ні могили. То був такий навмисний голод. Чи, Божий, ти вже був безсилий? Святий Боже, святий крик. В мундирах зорями на чолах. Святий безсмертний помилуй. Роздирають села, палять. Царю небесний, утішителю душі істини. Толочать ниви, забинтовані корінням. Викидають трупи крізь розбиті двері. Повісили на голім дереві. Бог на яблуні розіп'яли. Помилуй нас. І на судний день піде без тіла. Немовлята гинуть на дорогах. Хліб наш насущний дач нам. Хліба дай їм. Хліба, хліба, хліба. Трупами вкривається земля. Моя дитина плаче. Хай плаче. Ой, вона вмирає. Упокой, Господи, душі рабів Твоїх і сотвори їм вічною пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною пам'ять.